श्रीमद् भगवद गीता के आठवें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। आठवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है, बारहवें श्लोक के अवतरण भाष्य की चर्चा भी हम लोग कल कर लिए थे। ब्रह्म प्राप्ति का एक मार्ग अंतिम समय में ब्रह्म का स्मरण करते हुए और ब्रह्म के वाचक ओंकार का उच्चारण करते हुए शरीर त्यागना भी है, और वह जब शरीर त्यागता है तो क्रम मुक्ति को पाता है, सद्यो मुक्ति को नहीं। ओंकार उपासक क्रम मुक्ति की साधन भूता ओंकार उपासना प्रश्नोपनिषद में ऋषि सत्य काम के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिपला जी ने बताई है। और अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात इत्यादि मंत्र से नचिकेता के द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देते समय यमराज जी ने बताई है ओम इत्येतत् इससे, और उसी को आधार बना करके आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्रम मुक्ति का साधन ओंकार उच्चारण तथा तदर्थ स्मरण है ये बता रहे हैं। तो ये सब बातें अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताई है, जिसे हम लोगों ने कल देखा। अब बारहवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्तितो योगधारणाम्। ते बारहवा श्लोक और तेरहवा श्लोक इन दोनों का एक वाक्य है, इसलिए उसका भी उच्चारण साथ साथ किया जाए। ओम इत्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। तो इन दो श्लोकों में योग धारणादि से युक्त होकर के ओंकार उच्चारण पूर्वक परमात्मा का अनुस्मरण करते हुए देह त्याग को क्रम मुक्ति का साधन बताया है। तो कते स परमां गतिम याति, एक वाक्य है तेरहवें श्लोक का चौथा पाद। तो इसमें स शब्द से जिसको लेना है उसकी विशेषताएं बारहवें श्लोक तथा तेरहवें श्लोक के तीन पादों में बताई है, पौने दो श्लोक से। स परमां गतिम याति इस वाक्यस्थ स शब्द से ग्राह्य जो योग धारणादि से युक्त ओंकार उपासक है वो है, उसकी क्या क्या विशेषताएं रहेगी उन विशेषताओं का वर्णन पावने दो श्लोकों में है, 12वां श्लोक पूरा और 13वें श्लोक के 3 पाद। और परमाम गतिम शब्द का अर्थ है क्रम मुक्ति, वो क्रम मुक्ति को पाता है। परमाम गतिम याति का अर्थ निकलेगा क्रम मुक्तिम प्राप्नोति। स यानी इन पावने दो श्लोकों में जो विशेषताएं बताई गई है उन विशेषताओं से युक्त साधक, स शब्द का अर्थ निकलेगा। वो विशेषताएं बताने के लिए ही फिर ये होता है ना, यत तदोर नित्य संबंध, यत ये सर्वनाम और तत् सर्वनाम का आपस में नित्य संबंध होता है, इसलिए स शब्द के अर्थ को बताने के लिए जो 13वें श्लोक के 3रे पाद का प्रारंभ में पद है यह प्रयाति, इसमें जो यह सर्वनाम है इसको शुरू में ले लीजिए और 12वें श्लोक के 4थे पाद में जो दो पद हैं आस्तितः योग धारणाम, इसके साथ उनका अन्वय कर लो, यह शब्द का अन्वय कर लो, तो यह योग धारणाम धारयितुम आस्तितः, इतने को शुरू में रखना है, तब दोनों श्लोकों का मिलकर के एक वाक्य बनेगा। धारयितुम इस पद का अध्यार करना, तो योग धारणाम धारयितुम यह आस्तितः, आस्तितः का अर्थ है प्रवृत्तः, आस्तितः शब्द का अर्थ निकलेगा प्रवृत्त। योग धारणा को धारित करने के लिए जो प्रवृत्त हुआ योगी है, साधक है, यानी साधक योग मार्ग की मार्ग के अनुसार साधना करने वाला एक साधक है और साथ में क्रममुक्ति की साधन हो तो ओंकार उपासना भी कर रहा है, ओंकार उपासकों में दोनों हो सकते हैं, योग को भी सहयोगी साधन के रूप में अपनाया है अष्टांग योग को और ये ओंकार उपासना भी कर रहा है, तो उसमें से ऐसा जो साधक है योग धारणाम धारयितुम आस्तितः यह साधक, जो साधक योग धारणा को धारित करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, स परमाम गतिम याति, वह परम गति को प्राप्त करता है, लेकिन कब, तो बाकी विशेषताओं से युक्त होता है तब। बाकी विशेषताएं क्या है, तो पूरा वाक्य एक ऐसा बना दीजिए, यह योग धारणाम धारयितुम आस्तितः सर्वद्वाराणि संयम्य हृदि मनो निरुद्ध्य च मूर्ध्नि आत्मनः प्राणम आधाय ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन देहं त्यजन प्रयाति स परमां गतिं याति, वह परम गति को प्राप्त करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है, ऐसा अन्वय लगेगा। अब इस अन्वय के अनुसार अर्थ करिए, तो यह योग धारणाम धारयितुम आस्तितः, इतने का अर्थ निकलेगा, जो साधक योग धारणा को धारित करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। योग धारणा क्यों धारित कर रहा है? क्रम मुक्ति का साधन भूत ओंकार की उपासना के सहयोगी साधन के रूप में योग धारणा को धारित कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है। तो ऐसा साधक पहले सबसे पहले क्या करेगा? तो सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वाणि च तानि द्वाराणि च इति सर्वद्वाराणि। तो द्वार शब्द का अर्थ है साधन, करण, इंद्रिया। इंद्रिया कहाँ पर द्वार है? तो उपलब्धि में, रूपादि विषयों की उपलब्धि में द्वार भूत जो इंद्रिया, उन्हें यहाँ पर द्वार शब्द से कहा जा रहा है। सर्वद्वाराणि संयम्य में द्वार शब्द का अर्थ है रूपादि ज्ञान के साधन भूत इंद्रिया। और वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय नहीं, सभी इंद्रिया, उनका संयम। तो सर्वद्वाराणि संयम्य का अर्थ निकलेगा, सबसे पहले योग धारणा को धारित करने के लिए जो प्रवृत्त हुआ योगी है वह सब इंद्रियों का संयम करेगा। सब इंद्रियों का संयम करने का अर्थ होगा इंद्रिया परांच खानी व्यतृणित स्वयंभू के अनुसार स्वभावतः बहिर्मुख है। बहिश का अर्थ है बाहर विद्यमान रूपादि विषय अभिमुख है वो स्वभावतः। तो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रूपादि अनात्म विषयों के प्रति है, और उन जिन विषयों में स्वभावतः इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है उन विषयों में विद्यमान जो दोष है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायनो अनित्यान इत्यादि से बताए गए जो दोष है, उन दोषों को देख करके रूपादि विषयगत दोषों का दर्शन करके रूपादि विषयों की ओर जो प्रवृत्ति है इंद्रियों की, उसे रोकना, रूपादि विषयों से व्यावृत्त करना, रूपादि विषयों से इंद्रियों का व्यावर्तन, ये इंद्रियों का संयम कहा जाता है। सर्वद्वाराणि संयम में से बताया गया सभी इंद्रियों का संयम करके, तो सभी इंद्रियों का संयम करने का अर्थ है सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से व्यावृत्त करना है, व्यावृत्त करके। और सब इंद्रियों को अपने अपने विषयों से व्यावृत्त करके वो रहेगी कहाँ? फिर वो मन के अधीन रहेगी। मन कहाँ है? हृदय में। तो हृदयस्थ हो जाएगी। तो मन को क्या करेगा? बाह्य इंद्रियों को तो रूपादि विषयों से व्यावृत्त कर दिया। पहले पाद का ही अर्थ है कि सर्वद्वाराणि संयम में समस्त इंद्रियों का संयम करके, और हृदि मनः निरुद्ध च, तो अंतर अंतःकरण जो मन है उसका भी हृदय में निरोध का अर्थ है किसी अनात्म विषयक चिंतन रूप व्यापार से उसे रोकना, ये उसका निरोध हो जाएगा। किसी भी अनात्मा का अनात्माकार वृत्ति मन में नहीं बनने दी जा रही है, अनात्मा के चिंतन से रोका जा रहा है। तो माना जाता है इन मन का हृदय में निरोध हो गया। लेकिन वो मन है यदि तो कोई ना कोई वृत्ति जरूर बनेगी, तो अनात्माकार वृत्ति नहीं बनेगी तो ओंकार का अर्थभूत आगे बताया जाएगा कि माम अनुस्मरण। इससे अभी तो खाली रिधि मन निरुद्ध से अंतकरण मन का भी अनात्म चिंतन रूप व्यापार रोकना, ये बता दिया एक साधन वो कर रहा है। तो मन को अनात्म विषयों से व्यावृत्त कर दिया, बाहरी विषयों से, फिर उसी मन से हृदय में निरुद्ध किए गए मन से यानी अनात्म चिंतन से व्यावृत्त हुए मन से क्या करना है, तो हृदय से संबंध रखने वाली और ब्रह्मरंध्र के ओर जाने वाली जो नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी। उस सुषुम्ना नाड़ी से मन ऊर्ध्व की ओर प्रवृत्त होना है और फिर ऊर्ध्व की ओर प्रवृत्त होगा तो मन और मन के अधीन हुई सभी चक्षुरादि इंद्रियां और प्राण इन सब को यानी पूरे सूक्ष्म शरीर को सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट करके क्या किया जाएगा, तो फिर जैसे कल बताया था भूमिजय क्रम से आत्मनः प्राणम मूर्धनि आधाय, मूर्धन शब्द है उसका सप्तमी का एक वचन है मूर्धनि, और मूर्धनि भी बनता है वागिश्यो सूत्र है ना, उससे विकल्प से उपधाभूत आकार का लोप होता है, लोप होगा तो मूर्धनि, नहीं होगा तो मूर्धनि। तो अपने प्राणों को मूर्धा में स्थापित करके मूर्धनि आधाय का मतलब आज्ञा चक्र में और फिर ब्रह्मरंध्र में ले गया। ये तो ये करके फिर क्या करेगा, तो ब्रह्म व्याहरण, यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रह्म का अभिधान जो ओंकार उसका उच्चारण। तो ओंकार उच्चारण करते हुए तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म का अभिधान ओंकार कैसे निकल रहा है, तो इसलिए कि ओम इति एकाक्षरम ये ब्रह्म का विशेषण है, एकंच तद अक्षरंच इति एकाक्षरम, वो एकाक्षर कौन है ओम इति, तो ओम शब्द के बाद में इति शब्द है ना, तो इति शब्द इति माहेश्वराणी सूत्राणी में जैसे इति शब्द बताता है यह पूर्वोक्त 14 सूत्र माहेश्वर है, ऐसे ओम इति इसमें इति शब्द बताएगा ओम यह एकाक्षर है, इति का अर्थ है यह एकाक्षर, कौन सा एकाक्षर ओम, तो ओम यह जो एकाक्षर है यह ब्रह्म है का मतलब ब्रह्म का अभिधान है, और उसका व्याहरण उच्चारण करता हुआ तो पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलियान के अनुसार मन वाणी का मन में संयम और मन का प्राण में और प्राण से फिर मूर्धा में क्या नाम सुषुम्ना में प्रवेश द्वारा मूर्धा में स्थापन हो जाए उस समय तो ओंकार का उच्चारण नहीं होगा। इसलिए क्या होगा कि पाठक्रमात् अर्थकर्मो बलियान के अनुसार पहले ओंकार का उच्चारण, जब उच्चारण में उपकरण भूत जो कर्मेंद्रिय है वाक वह व्यापारवती होती है जिस समय, उस समय सुषुम्ना नाड़ी में तो प्रवेश होने के बाद और मूर्धा में आकर के तो सब नहीं होगा ना, इसलिए शुरू में ही पहले ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, बाकी सब इंद्रियों का संयम कर लिया और दीर्घ प्रणव का उच्चारण कर लिया और दीर्घ प्रणव उच्चारण को माध्यम बना करके फिर बाह्य विषयों से व्यावृत्त मन से ओंकार का अर्थभूत जो मैं हूँ माम अनुस्मरण, इसमें माम का अर्थ है मैं, मेरा अनुस्मरण, सबसे पहले इंद्रियों का संयम और मन का संयम और दीर्घ प्रणव उच्चारण ये हुआ, और दीर्घ प्रणव उच्चारण करते हुए फिर प्रणव अर्थभूत जो मैं हूँ ब्रह्म का अभिधान प्रणव है ओंकार है, तो ओंकार का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म, वो ब्रह्म है, ब्रह्म के लिए माम शब्द का प्रयोग कर रहे भगवान कृष्ण ओंकार अर्थ के लिए, ओंकार का अर्थ कौन है मैं हूँ, तो माम अनुस्मरण ओंकार का अर्थभूत जो मैं हूँ। और किसी भी शब्द का अर्थ कौन होता है तो कहते हैं जिस शब्द का उच्चारण करने के बाद उच्चारिता के मन में और श्रोता के मन में जो अर्थ स्फुरित होता है माना जाता है उस शब्द का वह अर्थ है, ऐसा होता है ना। तो जिसके बाह्य इंद्रिय संयमित है और मन भी ठीक से अनात्म चिंतन से रहित है निरुद्ध है, वह यदि दीर्घ प्रणव का उच्चारण करता है तो उसके मन में स्फुरित होता है परम पुरुष ही, जिस परम पुरुष की चर्चा यहाँ पर कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयांसम इत्यादि से भगवान कृष्ण ने की है, वह परम पुरुष है जिसका ध्यान जीवन भर करने वाले की क्या गति होती है उसे क्या फल प्राप्त होता है ये पूछा है आपके सत्यकाम जी ने, ऋषि सत्यकाम ने आचार्य पिपलाद जी को। वह परम पुरुष ही संयमित इंद्रिय वाला और अनात्म विषयों से व्यावृत्त चित्त वाला व्यक्ति ओंकार का उच्चारण करेगा तो उसके मन में स्फुरित होता है। कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि स्वरूप वाला परम पुरुष परमात्मा ही, इसलिए परमात्मा है ओंकार का अभिधेय और ओंकार है उस परम पुरुष का अभिधान, इसलिए भगवान स्वयं को ही ओंकार का अभिधेय बता रहे हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, इससे अपना अभिधान बताया कि मेरे अभिधान भूत ओंकार का उच्चारण व्याहरण का अर्थ है, उच्चारण करता हुआ तो उस उच्चारित ओंकार के अर्थभूत मेरा अनुस्मरण करता हुआ माम अनुस्मरण देहं त्यजन यह प्रयाति देह को छोड़ करके जो जाता है तो स परमां गतिम याति वह क्रम मुक्ति को पाता है, उसकी क्रम मुक्ति होती है। ये यहां पर बताया गया स परमां गतिम याति। आगे हैं भाष्य, भाष्य को देखिए। तो सर्वद्वाराणि इसका विग्रह है, सर्वाणि च तानि द्वाराणि च सर्वद्वाराणि, समस्त जो द्वार। तो किसमें द्वार है, तो कहते उपलब्धौ माने रूपादि, उपलब्धि का अर्थ है रूपादि का ज्ञान। तो रूपादि विषयों के प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन जो सभी इंद्रियां हैं चक्षुरादि, उन्हें यहां पर सर्वद्वार शब्द से कहा जा रहा है। और तानि सर्वाणि संयम्य यानी संयमनम कृत्वा, उनका संयमन करना है। उनका संयमन होगा रूपादि विषयों से उनकी व्यावृत्ति, रूपादि विषयगत जो आगमापायित्वादि दोष हैं उन दोष दर्शन से रूपादि विषयों से मन का क्या नाम इंद्रियों का व्यावर्तन निरोध, ये संयम हो जाएगा। और मनोरिधि निरुद्ध च, इसमें रिधि का अर्थ कहते हैं हृदय पुंडरी के निरुद्ध्याने निरोधनम निरोधम कृत्वा। तो मन के निरोध का क्या स्वरूप है, तो मन के निरोध का स्वरूप है निष्प्रचारम आपाद्य, उसे निष्प्रचार करना है। निष्प्रचार में प्रचार का अर्थ है मन का व्यापार, मन का व्यापार होता है मनन, मनन रहित कर लें यानी अनात्म वस्तुओं के चिंतन से रहित कर लें। अनात्म वस्तुओं का चिंतन मन से न होने दे, तो माना जाता है मन का निरोध हो गया। तो निष्प्रचारम आपाद्य, आगे हैं तत्र वशीकृतेन मनसा, फिर निरुद्ध मन से क्या करना है, तो कहते हैं तत्र वशीकृतेन मनसा। इसमें तत्र का अर्थ है हृदय पुंडरी के, तो हृदय पुंडरीक में वशीकृत जो मन है, मन जिन वस्तुओं का चिंतन करता है माना जाता है उन वस्तुओं में गया। और जब किसी वस्तु के चिंतन में उसको नहीं लगने देंगे तो फिर कहाँ रहेगा, तो वो रहेगा अपने गोलक में ही, उसका अपना गोलक है हृदय। गाड़ी को कहीं भेजेंगे नहीं तो जहाँ रखी हुई है गैरेज में वही रहेगी ना। ऐसे ही ओ इंद्रिया और चाहे बाह्य इंद्रिय हो या अंतकरण हो, जिन विषयों का ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होती है माना जाता है उनकी स्थिति फिर गोलक में नहीं है, उन विषयों में है जिन विषयों के आकार की हो जाती है। और किसी भी विषय में नहीं पहुंचने दिया तो सब अपने अपने गोलक में रहते हैं। जैसे बाहर इधर उधर गाड़ी कहीं नहीं भेजी तो जहाँ गैरेज उसी में रहेगी। ऐसे ही तो मन को तत्र वशीकृते न मनसा, अनात्म चिंतन से व्यावृत्त मन है तो हृदय में रहेगा। तो तत्र यानी हृदय पुंडरी के वशीकृते न मनसा क्या करना है, तो हृदयात ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या ऊर्ध्वम आरुह्य, तो हृदय से ऊपर के ओर जाने वाली नाड़ी से ऊर्ध्वम आरुह्य, ऊर्ध्वारूढ़ होना है, ऊर्ध्वारोहण करना है, यानी हृदय से ऊपर के जो चक्र हैं उन चक्रों में प्रवेश करना है, अज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार में। तो ऊर्ध्वम आरुह्य, इसमें भी ऊर्ध्व को भी अवधि की अपेक्षा होती है न, कि किसकी अपेक्षा ऊर्ध्व, तो हृदयात इस पंचम्यंत पद का अन्वय ऊर्ध्वम के साथ भी करना, यानी हृदयात ऊर्ध्वम आरुह्य, तो हृदय से ऊपर के ओर जाने वाली नाड़ी से हृदय से ऊपर आरोहण कर लें ब्रह्मरंध्र तक। तो आरुह्य यानी मूर्ध, और फिर आगे क्या करना है, तो मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम्, तो अपने प्राणों को यानी प्राण से उपलक्षित पूरे सूक्ष्म शरीर को मूर्धा में स्थापित करके, तो आत्मनः प्राणम मूर्धनि आधाय, ये सब कौन करेगा, तो पाठक्रम के अनुसार अर्थ कर रही है तो करता है ना, इसलिए आस्तितः यानी प्रवृत्तः योग धारणाम धारयितुम, योग धारणा को धारित करने के लिए प्रवृत्त हुआ साधक ये सब करेगा, ऐसा करेगा। आगे हैं तत्र एवच धारयन, यानी मूर्धा में प्राणों को धारित करके फिर क्या करेगा, तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मणः अभिधानभूतम ओंकारम व्याहरण, यानी उच्चारण उच्चारयन, तो ओंकार का उच्चारण शुरू में करेगा पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलियान के अनुसार, और बाद में तो फिर उच्चारण तो ऐसे वैखरी से नहीं होगा, वो मानस प्रत्यय भले ही होता रहेगा लेकिन मन से ऊपर, मन क्या नाम, हृदय से ऊपर उड़ गया मन तो गोलकस्थ नहीं रहा ना, तो फिर वो सब उच्चारण आदि नहीं होगा, जो कुछ प्रत्यय होना होता है वो हृदय में ही, मन के हृदय में रहते हुए, इसलिए पहले उच्चारण होगा। तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, तो ब्रह्म का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मणः अभिधानभूतम ओंकारम, ब्रह्म का नाम जो ओंकार है, अनेक नाम है, ऐसे तो एक भी नाम नहीं है, वो तो अनाम रूप है ना, उसका नाम और रूप नहीं है कुछ भी, और बाकी अनेक नाम है उसके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो उनमें से सबसे प्रिय ब्रह्म, जिसके अनेक नाम होते हैं, वस्तुतः एक भी नाम नहीं है और ऐसे व्यवहार के लिए अनेक नाम है, उनमें सब के सब नाम सबको प्रिय नहीं होते, कोई एक आध नाम प्रिय होता है, तो ब्रह्म का सबसे प्रिय नाम, ब्रह्म को अच्छा लगने वाला यदि कोई है तो वो है ओंकार, इसलिए उसे ओंकारम व्याहरण उच्चारण, तदर्थभूतम माम ईश्वरम अनुस्मरण, और ओंकार का अर्थभूत जो मैं परम पुरुष परमात्मा हूं उस मेरा अनुस्मरण यानी अनुचिंतयन, स्मरण करते हुए, यह प्रयाति यानी म्रियते मरता है, स त्यजन यानी परित्यजन देहम शरीरम, त्यजन देहम इति, तो ये शरीर त्यागता हुआ, यद्यपि प्रयाति शब्द का अर्थ और त्यजन देह शब्द का अर्थ एक ही है, प्रयाण करना ही तो शरीर को त्यागना है, तो फिर त्यजन देहम के साथ पुनरुक्ति प्रयाति की लग रही है, प्रयाति के साथ त्यजन देह की पुनरुक्ति प्रतीत हो रही है। इसलिए भाष्कर भगवान त्यजन देहम इसका पुनः प्रयोग करने का अभिप्राय बता रहे हैं। ये त्यजन देह, ये जो प्रयाति का ही समानार्थक जैसा प्रतीत होने वाला शब्द प्रयोग है, उसका अभिप्राय बताते हैं कि त्यजन देहम इति प्रयाण विशेषणार्थम, देह त्यागेन प्रयाणम आत्मनो न स्वरूप नाशेन प्रणाशेन इत्यर्थ। अच्छा, न स्वरूप नाशेन इत्यर्थ। तो कहते हैं त्यजन देहम, ये जो प्रयाण का विशेषण है, प्रयाति के द्वारा बताए गए प्रयाण का विशेषण है त्यजन देहम, इसका अभिप्राय ये है कि आत्मा का स्वरूपतः नाश नहीं होता, मरण तो नाश है ना, लेकिन आत्मा स्वरूपतः तो न म्रियते, उसकी मृत्यु नहीं होती है, नाश नहीं होता, तो जो नाश बताया जा रहा है वह आत्मा की उपाधि भूत जो शरीर है उसका परित्याग ही मात्र मरण है, स्वरूप नाश नहीं। ये तेजन देहम इस विशेषण से निकल रहा है, हुई आत्मा मृत, यदि मरती तो फिर दूसरे शरीर के साथ अन्वय कैसे होता, मृत्यु का अर्थ केवल जिस शरीर का त्याग किया जा रहा है उससे हमेशा के लिए अलग होना है, और जो अलग हो रहा है वह स्वरूपतः नष्ट नहीं हुआ, स्वरूपतः नष्ट होता तो फिर जन्म कैसे होता, तो दूसरे शरीर के साथ संबंध हुआ, वो वहाँ जन्म हुआ, पूर्व शरीर का हमेशा के लिए त्याग, वो पूर्व शरीर से मृत्यु मानी जाती है, पूर्व शरीर का परित्याग रूप, और भावी शरीर के साथ संसर्ग हुआ कुछ निश्चित समय के लिए, जब तक प्रारब्ध है तब तक वो उस शरीर में जन्म हुआ, उस शरीर के साथ जन्म माना जाता, वो पुनर्जन्म है। तो जिसका पूर्व शरीर से संबंध विच्छेद हो रहा है, भावी शरीर के साथ संबंध स्थापित हो रहा है, वह पूर्वोत्तर शरीर संबंधी आत्मा विद्यमान है, उसका स्वरूप नाश नहीं है, केवल पूर्व संबंधी के साथ संबंध विच्छेद है, उत्तर संबंधी के साथ संबंध की स्थापना है, और जिसके पूर्व संबंधी के साथ संसर्ग विच्छेद हो रहा है, जिसका उत्तर संबंधी के साथ संबंध स्थापित हो रहा है, वह आत्मा स्वरूपतः विद्यमान है। इसलिए पूर्व शरीर का संबंध विच्छेद ही मृत्यु है, स्वरूपतः आत्मा की मृत्यु नहीं है, ये बताने के लिए यहाँ पर त्यजन देहम ये प्रयाति का समानार्थक शब्द प्रयोग किया। ये भाष्कर भगवान ने यहाँ पर कहा कि त्यजन देहम इति प्रयाण विशेषणार्थम देह त्यागेन प्रयाणम आत्मनो न स्वरूप नाशेन, आत्मा का देह त्याग ही प्रयाण यानी मरण है, न कि स्वरूप नाश। तो स एवं त्यजन याति गच्छति परमाम यानी प्रकृष्टाम गतिम। तो इस प्रकार शरीर का त्याग करने वाला वह प्रकृष्ट गति को प्राप्त करता है, यानी क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ये सुनकर के अर्जुन के मन में ये लगा कि इसका अर्थ है कि जो मृत्यु के समय अपने इच्छा से शरीर त्याग रहा है, एक प्रकार से उसे मालूम हो रहा है कि अब प्रारब्ध समाप्त हुआ है, इंद्रियों का संयम करेगा, मन का संयम करेगा, ओंकार का उच्चारण करेगा, फिर मूर्धा में प्रवेश करेगा, सुषुम्ना नाड़ी से हृदय से निकलने वाली सुषुम्ना नाड़ी से मूर्धा में आएगा और वहाँ से प्राणों को त्यागेगा तो परम गति को प्राप्त करेगा। लेकिन ऐसा तो जो योगी है उसी के द्वारा संभव है, और जिसके प्राण अपने वश में नहीं है, प्राणायाम आदि नहीं करता, योग धारणा अस्तित्व नहीं है, तो उसको तो परम पुरुष को प्राप्त करना फिर असंभव ही है, उसे तो परम गति प्राप्त होगी ही नहीं। इस प्रकार की अर्जुन के मन में शंका आई और भगवान ने वो सब के मन के साक्षी होने से अर्जुन के मन के भी साक्षी हैं, तो अर्जुन के बताए बिना ही समझ लिया कि अर्जुन के मन में ये शंका है। तो जो प्राणों को अपने अधीन मृत्यु के समय नहीं कर सकता, इस प्रकार शरीर त्याग नहीं कर सकता, वह भी जिससे परमात्मा को पा सके ऐसा साधन बता रहे हैं, किंच इत्यादि से। तो किंच ये 14वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, इसका अर्थ है कि मेरी प्राप्ति का एक सरल उपाय ये भी है, वक्षमान भी है। एक तो जो अभी बताया वो उपाय हुआ, और ये उपाय यदि कठिन लगता है तो वक्षमान उपाय भी सरल मेरी प्राप्ति का है, वो उपाय बताया जा रहा है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो हे पार्थ, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि अहम तस्य सुलभ, मैं उसे सुखपूर्वक प्राप्त होता हूँ। सुलभ कहते हैं सुखे न लभ्य सुलभ, सुख से प्राप्त होने योग्य हूँ, वो अनायास मुझे प्राप्त कर सकता है, उसे मैं सुलभ हूँ। कहा किसे? तो जो नित्य युक्त योगी है, नित्य युक्त में युक्त शब्द का अर्थ है समाहित, नित्य का अर्थ है हमेशा के लिए, बस उसे एक ही करना है कि अपने मन को मात्र सब जगह से निकाल करके मेरे में स्थापित करना है, मेरे में समाहित करना है। तो नित्य युक्त है का मतलब नित्य समाहित है जो मेरे में। तो मेरे में नित्य समाहित जो योगी है उसे मैं सुलभ हूं, सुखे न लभ्य हूं। वो नित्य युक्त कैसे हुआ जाएगा? तो नित्य युक्तता का ही उपाय बताया जा रहा है कि अनन्य चेता यो अनन्य चेता। तो अन्य शब्द से तो लेना है न अन्य, अनन्य में अन्य शब्द से लेना है मेरे से अतिरिक्त वस्तु। मैं तो हूं आत्मा, और अन्य का अर्थ निकलेगा अनात्मा, और अनात्मा में जिसका चित्त है अर्थात अनात्मा का ही चिंतन जिसका चित्त कर, जिसका चित्त जिस जिसके चिंतन में लगा है उसकी स्थिति मानी जाती है वहीं पर। तो अन्य में, अन्य के चिंतन में जिसका चित्त लगा है उसे कहा जाएगा अन्य चेता। अन्यस्मिन चेतः यस्य असो अन्य चेता, और न अन्य चेता इति अनन्य चेता का मतलब अनात्म वस्तु का चिंतन नहीं कर रहा है जिसका चित्त अनात्म वस्तुओं से व्यावृत्त है, मनोरिधि निरुद्धे च जो बताया था वो है। ऐसा जो है अनन्य चेता, जो कुछ भी दिख रहा है उसे मेरा ही स्वरूप मान रहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, जो सामने वस्तु आ रही है वो एक वासुदेव सर्वमिति परमात्मा का ही स्वरूप है ऐसा देख रहा है। तो माना जाता है कि अनन्य चेता है। ऐसा होकर के सततम नित्यशः माम स्मरति। तो सततः का अर्थ है निरंतर, नित्यश का अर्थ है दीर्घ काल तक, कोई 9 दिन का या 40 दिन 41 दिन का अनुष्ठान नियम लेकर के कर रहा इतना मात्र नहीं, नित्यशः का अर्थ निकलेगा जीवन पर्यंत। आसुप्ते रामृते कालम नेद वेदांत चिंतया, ऐसा जो हो रहा है अनन्य चेता से बताया गया एक प्रकार से, न किंचित अवसरम दद्यात कामादिना मनागपि, इसका अर्थ कर दिया अनन्य चेता से। और आसुप्ते रामृते कालम नेद वेदांत चिंतया, ये जो पूर्वार्ध है उसको सततम और नित्यश इन दो विशेषणों से बताया। तो अर्थ निकलेगा अनन्य चेता साधक निरंतर दीर्घ काल तक, और ये उपलक्षण है आदर का भी, आदर पूर्वक महत्व दे करके माम स्मरति मेरा स्मरण करता है, तो नित्य युक्त होता है, फिर उसका मन मेरे में ही समाहित होता है, मद विषयक समाधि होती है, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय हो जाता है। तो माम स्मरति नित्यशः, तो तस्य योगिनः, वो होता है नित्य युक्त, और ऐसे नित्य युक्त योगी को मैं सुलभ हूं, तस्य अहम सुलभ सुखेन लभ्य। ये यहाँ पर यदि इस प्रकार प्राणायाम आदि की के बिना सहयोग के मुझे प्राप्त करना चाहते हो, एक उपाय है लंबे समय तक निरंतर, और दूसरे में अपने मन को जाए देह बिना केवल मेरा ही निरचिंतन, उससे मेरे में जब मन समाहित होगा तो मैं सुलभ हो जाऊंगा, अनायास प्राप्त हो जाऊंगा, वो भी मुझे ही प्राप्त करेगा। तो भाष्य है, भाष्य को देखिए। अनन्य चेता यानी न अन्य विषये चेतो यस्य स अयम अनन्य चेता योगी सततम यानि सर्वदा यो माम परमेश्वरम स्मरति नित्यशः। मुझ परमेश्वर का ही निरंतर स्मरण करता है। तो सततम और नित्यशः इन दो विशेषणों से अपेक्षित अर्थ को बताया जा रहा है। सततम इति नैरंतर्यम उच्यते, सततम इस विशेषण से निरंतरता को बताया जा रहा है, और नित्यशः इति दीर्घकालत्वम उच्यते, नित्यशः इस विशेषण से परमात्म स्मरण में दीर्घकाल को बताया जा रहा है। कुछ दिन तक स्मरण किया परमात्मा का, इतने मात्र से परमात्मा सुलभ नहीं होता, दीर्घ काल तक। न सन्मासम, यही कह रहे भाष्कर भगवान कि न सन्मासम संवत्सरम वा छह महीना या एक वर्ष तक परमात्मा का स्मरण किया तो इतने मात्र से परमात्मा सुलभ होगा, ऐसा नहीं। तो कहते यावत जीवन, पूरा जीवन, और वो भी पूरे जीवन में ये नहीं कि दिन भर में 5-10 मिनट निकाल करके थोड़ा जप कर लिया, इतने मात्र से नहीं, नैरंतर्यण, यावत जीवम नैरंतर्यण। तो जब तक जीवन है तब तक निरंतर बस मन से वही करना है, और किसी का चिंतन ही मन से नहीं होने देना, तब तो अनन्य चेता होगा ना। तो मात्र अनात्माकार चित्तवृत्तियों से व्यवधान रहित तो आत्माकार चित्तवृत्ति ही निरंतर बनाए रखेगा, तो माना जाता है निरंतर स्मरण हो रहा है और वो जीवन पर्यंत कर रहा है, तो दीर्घ काल हो गया, नित्यशः हो गया। तो यावत जीवम नैरंतर्येन यो माम स्मरति, इतना अर्थ निकलेगा पूर्वार्थ का। तस्य योगिनः अहम सुलभ, ऐसा जो चिंतक है उसे मैं सुलभ हूँ। सुलभ शब्द का अर्थ करते हैं कि सुखेन लभ्य पार्थ, हे पार्थ, उसे मैं सुखपूर्वक प्राप्त होता हूँ। नित्य युक्तस्य यानि सदा समाहितस्य योगिनः यतः एवं अतः अनन्य चेता सन् मयि सदा समाहितो भवेत्। इति जिस कारण से निरंतर और दीर्घ काल तक मेरा स्मरण, ये मेरी सुलभता से प्राप्ति, सुखपूर्वक प्राप्ति का उपाय है, उस कारण से विवेकी मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर अनन्य चेता होकर के दीर्घ काल तक परमात्मा का ही स्मरण करें, उससे परमात्मा उसे सुलभ हो जाएंगे, सुखपूर्वक प्राप्त होंगे। पंद्रहवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल, क्या अष्टमी है क्या, हाँ कल अनध्याय, तो परसों करेंगे।